第一段 Aleph Ein kamocha va'elohim, Adonai, ve'en kema'asecha. Kol goyim asher asita yavou, ve'ishtachavu lefanecha, Adonai, v'chabdu lishmecha. Ki gadol ata, ve'ose nifla'ot, ata Elohim levadecha. Horeni Adonai dachkecha, אהלך בעמיתך, יחד לבבי לאירא שמך. עודך, אדוני אלוהי, בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. כי חסדך גדול עליי, כי אתה, אדוני, עזרתני וניחמתני.